50 languages. 49. 49. Sport. Sport. Sportuješ? Sportuješ? Ano, potřebuji pohyb. Ano, potřebuji pohyb. Jsem členem sportovního klubu. Jsem členem sportovního klubu. Hrajeme fotbal. Hrajeme fotbal. Někdy plaveme. Někdy plaveme. Nebo jezdíme na kole. Nebo jezdíme na kole. V našem městě je fotbalový stadion. V našem městě je fotbalový stadion. Je tam i plovárna se saunou. Je tam i plovárna se saunou. A je tam také golfové hřiště. A je tam také golfové hřiště. Co je v televizi? Co je v televizi? Teď dávají fotbal. Teď dávají fotbal. Německo hraje proti Anglii. Německo hraje proti Anglii. Kdo vyhrává? Kdo vyhrává? Nemám tušení. Nemám tušení. Teď je to nerozhodně. Teď je to nerozhodně. Rozhodčí je z Belgie. Rozhodčí je z Belgie. Teď se bude kopat penalta. Teď se bude kopat penalta. Gól. 1-0. Gól. 1-0. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.